Organizator województwo podlaskie, poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, wtorek 25 czerwca jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robotnicy wykazali się bohaterstwem, podejmując walkę z komunistyczną władzą, mówił premier na obchodach Radomskiego Czerwca 76. CBA zatrzymało 9 osób, chodzi o próbę utrudniania przetargu ogłoszonego przez PKP. Włosi nie muszą przyjmować statku Sea-Watch z migrantami, tak uznał Trybunał w Strasburgu. Dzisiejsze pokolenie nie jest w stanie wyobrazić sobie odwagi robotników z Radomia, mówił premier podczas obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca. Mateusz Morawiecki dodał, że robotnicy różnych zakładów, nie tylko z Radomia, wykazali się bohaterstwem, podejmując walkę z ówczesną władzą. Jak wszechogarniająca była władza komunistyczna, jak wielkim bohaterstwem było rzucenie jej rękawicy przez robotników, najpierw zakładów Łucznik, a potem 90-100 innych zakładów w całej Polsce, w Radomiu, w Ursusie, w Płocku, ale również w Nowym Targu, w Łodzi, w Grudziądzu i w wielu innych miastach. W ramach obchodów 43. rocznicy Radomskiego Czerwca 18 działaczy niepodległościowej opozycji dostało Krzyże Wolności i Solidarności. 9 osób zatrzymali agenci CBA. Ma to związek z próbą utrudniania przetargu ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak mówi Temistokles Brodowski z CBA, gdyby wszystko doszło do skutku, spółka straciłaby duże pieniądze. Śledztwo dotyczy usiłowania oszustwa przetargu ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe na funkcjonujący w większości państw Unii Europejskiej system bezpiecznej jazdy pociągów. Gdyby ten przetarg doszedł do skutku, wówczas PKP straciłoby ponad 1 mld zł. Wśród zatrzymanych są kierownik i zastępca kierownika Zakładu Instytutu Łączności we Wrocławiu, 5 przedstawicieli spółki starającej się o uzyskanie kontraktu oraz radca prawny i przedsiębiorca współpracujący z tą spółką. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił wniosek migrantów ze statków w pobliżu wyspy Lampedusa o uchylenie zakazu wpłynięcia do portu wydanego przez włoski rząd. Trybunał wyraził nadzieję, że strona włoska będzie nadal otaczać opieką osoby znajdujące się na pokładzie. Statek niemieckiej organizacji pozarządowej Sea-Watch 10 czerwca wziął na pokład migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Mimo że władze libijskie poleciły przewieźć ich do Trypolisu, statek popłynął w kierunku Lampeduzy, gdzie znajduje się od 2 tygodni. Włochy wydały statkowi zakaz wpływania na swoje wody, ale przyjęły 11 migrantów wymagających opieki lekarskiej. Rząd zwrócił się do władz Holandii i Niemiec o przyjęcie pozostałych migrantów. Te stwierdziły, że decyzja w tej sprawie należy do Unii Europejskiej. Wicepremier Matteo Salvini przyjął decyzję Trybunału z satysfakcją, dodając, że postępowanie organizacji Sea-Watch było ewidentną prowokacją polityczną. To już 3 podobny incydent z udziałem statku Sea-Watch w tym roku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Lekarze apelują, by badać poziom cholesterolu. Koalicja Serce dla Kardiologii, zrzeszająca lekarzy specjalistów i organizacje pacjentów, zorganizowały dziś w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi warsztaty edukacyjne dla pacjentów. Dyrektor Instytutu, profesor Maciej Banach, szacuje, że w Polsce około 150 tysięcy osób choruje na hipercholesterolemię rodzinną. Większość z nich nie jest zdiagnozowana ani leczona. W przypadku zaburzeń lipidowych nie ma żadnych kompletnie objawów. I problem i tragedia, którą my przeżywamy jako lekarze, to jest to, że pacjent przychodzi do nas z wczesnym zawałem mięśnia sercowego, czyli rozpoznajemy stanowczo za późno. Badajmy się przy każdej możliwej okazji poziom cholesterolu LDL. Do instytutu trafiłam ze względu na chorobę mojej córki. Wcześniej były zgony 4 moich braci nagłe. Zastanawialiśmy się, co się tak naprawdę dzieje, że nie jest to przypadek. I okazało się, że jest to hipercholesterolemia rodzinna. Choroba ma podłoże genetyczne i jest przyczyną wielu przedwczesnych zgonów. Tymczasem można ją leczyć, a polscy pacjenci mają już dostęp do nowej terapii. Program lekowy finansowany przez NFZ jest prowadzony w 21 ośrodkach w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Sport, Adam Malecki. Na początek dobre wieści lekkoatletyczne. Piotr Lisek podczas mityngu w Atenach był najlepszy w skoku o tyczce. Wygrał z wynikiem 5 metrów i 84 centymetry. Jest to nowy rekord zawodów w stolicy Grecji. Drugie miejsce zajął reprezentant gospodarzy Emanuel Karalis. Zawodnicy nie mieli dzisiaj łatwego zadania. Bardzo mocno wiało i w tych ekstremalnych warunkach nie poradził sobie Paweł Wojciechowski. Odpadł już przy próbie na wysokości 5 metrów i 35 centymetrów. Piłkarze Kamerunu przez ostatnie dni walczyli poza boiskiem o podwyżkę premii za grę. Dziś już wyszli na boisko, by walczyć o punkty w fazie grupowej Pucharu Narodów Afryki. Nieposkromione lwy pod wodzą trenera Clarence'a Seedorfa pokonały 2-0 Gwinę-Bissau. Dziś jeszcze w tej samej grupie Ghana zagra z Beninem. Na Mistrzostwach Świata grają panie piłkarki i poznaliśmy kolejne ćwierćfinalistki. To Włoszki, które pokonały 2-0 Chinki. O półfinał zagrają z Japonią lub Holandią. W meczu tych drużyn na razie bezbramkowy remis. Wzburzyła się mocno woda wokół naszego pływaka Pawła Juraszka. W organizmie rekordzisty kraju w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym wykryto niedozwoloną substancję. Chodzi o pseudoefedrynę. Sam zawodnik tłumaczy wpadkę stosowaniem leków na przeziębienie, a środowisko pływackie wierzy w niewinność 24-latka. Pływak wykazał się sporą naiwnością, mówi Marcin Kaczmarski, brązowy medalista Mistrzostw Europy Juniorów z 2012 roku na 800 metrów stylem dowolnym. WADA ma swoją stronę internetową, na której można sprawdzić sobie wszystkie leki i sprawdzić, czy właśnie te leki są dozwolone, czy zabronione. Jest dostępna do próbka B. Mam wielką nadzieję, że jednak w tej próbce B nic nie wyjdzie. Natomiast zawodnik tej klasy, mistrz Polski, rekordzista Polski, naprawdę powinien chuchać i dmuchać na każdy środek, który bierze. Pozostaje nadzieja, że próbka B nie potwierdzi najczarniejszego scenariusza. Tak czy owak, Juraszek nie weźmie udziału w zbliżających się mistrzostwach świata. I na koniec tenis. Magdalena Fręch nie zagra w turnieju głównym Wimbledonu. Polka odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji i przegrała z Holenderką Arantxą Rus 4-6 i 2-6. Nawet 36 stopni zobaczymy jutro na termometrach w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Przed nami kolejny upalny dzień w całym kraju. Dla 13 województw synoptycy IMGW wydali alerty dotyczące wysokiej temperatury. Wyjątkiem są Warmia i Mazury, Podlasie oraz Lubelszczyzna. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Proszę nie pokrzykiwać. Koniec z zabawą, szanowni proszę państwo. Proszę nie pokrzykiwać. Szanowni państwo, będziemy sprawdzać. Damy radę. Przykładowo. Nie wiemy. O co tu chodziło? O co to zrobiono? My nie wiemy. Bardzo łatwo można sobie to sprawdzić. Będziemy dało czarno na białym i jednoznacznie. Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Sprawdzamy jak jest. Dowiedz się więcej na siecobywatelska.pl. Ale jestem przekonany, że państwo to sprawdzili. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Tomasz Rożek. Klub Trójki. Jedni twierdzą, że jesteśmy Egiptem Europy i zaraz zamienimy się w pustynię. Drudzy uspokajają, że nie dzieje się nic szczególnego. Choć uczciwie trzeba przyznać, że wśród tych uspokajających nie znalazłem żadnych naukowców. Na to nakłada się temat ocieplenia, które ma podnosić poziom wody, a północ Polski ma być zalana. Jak zalewanie ma się do pustynnienia? W dzisiejszym naukowym klubie Trójki o wodzie w Polsce. Zapraszam. Nie ma. Wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść, czołgać się w górze i nie ma. tonie w niej jak studonowa łódź. Na kapelusz patrzy na nas z bliska, brudne włosy stoją mu jak drut. Na kapelusz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask. Spił się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije. No właśnie, nie ma wody na pustyni. Polska ma być pustynią i nie ma mieć wody. Za chwilę o tym porozmawiamy. W studio warszawskim, dokładnie naprzeciwko mnie, Marcin Popkiewicz, fizyk, autor książek, współtwórca portalu Nauka o Klimacie. Dobry wieczór, Marcin. Dobry wieczór. A w studio katowickim doktor habilitowany Andrzej Woźnica, dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór Państwu. Panowie, o co chodzi z tym Egiptem? Bo mam wrażenie, że tutaj jest jakiś PR-owy trik, bo jak Egipt wygląda, to myślę, że większość z nas wie, nawet nie trzeba tam bywać na wakacje, żeby wiedzieć, że Egipt to w większości pustynia. Natomiast Polska to nie jest pustynia, no może za wyjątkiem Błędowskiej, która akurat zarasta krzakami i trzeba ją co jakiś czas plewić. No to jak to jest? Mówi się, że Polska jest Egiptem Europy. No może ja zacznę. To bardzo proszę. Zwróćmy uwagę na to, że Egipt ma Nil, który niesie bardzo dużą ilość wody i ma potężną zaporę asuańską, która stanowi bardzo duży zasób wody, który praktycznie wystarcza do zaopatrzenia w wodę Egipcjan. Natomiast w Polsce jest wyłącznie 64 stosunkowo niewielkich zapór zbiorników wodnych, które stanowią rezerwuary wody dla gospodarki. No i tu chyba o to chodzi w tym stwierdzeniu. Natomiast niewątpliwie trudno porównywać warunki klimatyczne Egiptu i Polski. Czyli chcesz jednym słowem powiedzieć, Andrzeju, o ile dobrze cię zrozumiałem, że to jest pewien trik statystyczny. Po prostu jedna duża rzeka tam i stosunkowo duży kraj, ale równocześnie wiele niewielkich rzek tutaj i tak się to rozkłada statystycznie, że wychodzi na to, że statystyczny Polak ma mniej wody niż statystyczny mieszkaniec Egiptu? Tak to wygląda. Po prostu mamy zbyt mało zapór, zbyt mało gromadzimy wody po to, by ona była zapasem dla funkcjonowania, naszego funkcjonowania w środowisku. Marcinie. To może jeszcze dwa słowa. Nawet jeżeli mielibyśmy takie same ilości wody, no to Egipt jest dużo cieplejszy od Polski, więc woda dużo szybciej wyparowuje tak, z tamtego terenu. Tak. Ta woda, jak było powiedziane, jest skoncentrowana w jednej rzece, a poza Nilem no, generalnie jest sucho. U nas sytuacja jest odmienna, bo nie jest tak, że jest jedna rzeka, generalnie mamy mnóstwo małych rzeczek. Retencje oczywiście mamy nie tylko w wielkich zaporach, też mamy retencję w terenie, tak? Las działa jak gąbka, mokradła, małe zbiorniki wodne, starorzecza, więc jakby ta woda jest u nas dużo bardziej rozproszona i nie ma takiej sytuacji jak w Egipcie. No i chyba najważniejsze, o czym powinniśmy w tym kontekście pamiętać, większość wody my w Polsce, takiej wody w kranach, bierzemy nie z rzeki, tylko z pokładów głębinowych, podczas gdy w Egipcie z Nilu. Zgadza się? To zależy od miasta, generalnie dużo bierzemy z rzek. Warszawa bierze... Akurat Warszawa jest tutaj rzeczywiście wyjątkiem, ale... Śląsk podobnie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te tak zwane dyspozycyjne zasoby wód podziemnych, one są dla większości Polaków źródłem wody. Panowie, no to w takim razie zadam pytanie drugie. No to jest dobrze, czy jest źle? Marcin. Znaczy oczywiście... Nie jest źle, ale też nie jest dobrze. Mamy na skalę europejską raczej jedne z mniejszych zasobów wody, tak? Więc jest trzykrotnie niższe od średniej europejskiej. Ale mówimy o tych zasobach wody, do dyspozycji na mieszkańca. To jest 1600 metrów sześciennych. Czy o wodzie, którą w ogóle mamy, no to jest tak, mamy z tymi podziemnymi? Znaczy mamy i rzeki, i mamy zasoby głębinowe, tak? Generalnie nam one wystarczają i w kranach jest woda. Zazwyczaj, chyba że dochodzi do sytuacji nietypowych, jak na przykład mieliśmy do czynienia w 2015-2016 roku podczas wielkiej suszy, kiedy woda w rzekach na tyle opadła, że nie było na przykład jak chłodzić elektrowni węglowych i mieliśmy no, 20 stopni zasilania po raz pierwszy od czasów komunistycznych. Albo tak jak teraz... mamy suszę i na przykład w Skierniewicach i nie tylko, już 50 miast w Polsce, miejscowości ogłosiło jakby mieszkańcom, że trzeba oszczędzać wodę, bo grożą nam jej niedobory. To wynika, nie wynika z tego, że wypompowaliśmy pokłady wód głębinowych, tylko z tego, że możemy czerpać je w pewnym tempie, ileś tam metrów sześciennych na godzinę, a kiedy mamy wysokie temperatury, ludzie zaczynają podlewać ogródki, tą wodę intensywnie korzystywać, to po prostu nie nadążamy z jej pompowaniem. Jeszcze nie doszło do tego, żeby nam to po prostu wzięło i wyschło. Ale faktycznie sytuacja się pogarsza, bo... No właśnie, to jest to kluczowe pytanie, bo ty powiedziałeś, no poza rokiem 2015, w którym sytuacja była wyjątkowa, no właśnie, tylko czy no była mamy... duża susza. Okay, znaczy w ogóle to tak, susz mamy coraz więcej. No więc właśnie to było moje pytanie. Czy to była wyjątkowa sytuacja, a w tym roku okolice centralnej Polski to jest kolejna wyjątkowa sytuacja, ale generalnie nie ma się co martwić? Czy zauważamy w dłuższej perspektywie, znaczy... że takich wyjątkowych sytuacji jest coraz więcej? Nie, no jest coraz więcej. Statystyki pokazują, tak, od latach 50., 60., 70., średnio mieliśmy suszę raz na 5 lat, mieliśmy 6 susz w tych 3 dekadach, to teraz mamy suszę co 2 lata, nawet co roku. W zasadzie ona staje się już normą. I to wynika jakby z dwóch rzeczy. Pierwsze, faktycznie klimat nam się ocieplił i to zauważalnie, bo jak patrzymy na temperatury średnioroczne w Warszawie, no to one są już takie, jakie były w Budapeszcie w XIX wieku, tak? Z grubsza 2 stopnie cieplej jest. I teraz, jeżeli opady utrzymujesz nawet na tym samym poziomie, bo generalnie się z grubsza utrzymują na tym samym poziomie, no to w wyższej temperaturze woda szybciej wyparowuje. Więc no, żeby była taka sama wilgotność, powinno padać więcej, a nie bardzo pada. Zatem o ile średnioroczne opady się utrzymują na grubsza niezbliżonym poziomie, to widzimy, generalnie prognozujemy tendencję coraz bardziej wyraźnie, że te opady będą się stawać coraz bardziej nierównomierne. Że ile będzie dużo padać w tym chłodniejszym półroczu, no to półrocze ciepłe będzie mieć mniejsze opady sumarycznie, za to bardziej intensywne. Czyli generalnie będzie sucho, sucho, sucho i nagle będziemy mieli urwanie chmury. Woda spłynie po tej suchej glebie, nie zatrzymując się w krajobrazie. Nie wsiąknie. Tak, dokładnie. Więc niestety tych susz będzie mieć coraz więcej. No temu też nie sprzyja nasza polityka postępowania z wodą, która jest problematyczna. I dodam jeszcze problem z pokrywą śnieżną, bo śnieg to gromadząc się zimą i topniejąc na wiosnę, jakby zapewniał wodę na sezon wegetacyjny, na wiosnę roślinom i opóźniał tą suszę letnią. Czyli problemem nie jest to, że w Polsce pada mniej, tylko problemem jest to, że pada na gorętszy grunt, w związku z tym szybciej wyparowuje i nie zdąży wsiąknąć. Tak, mamy też dłuższe okresy suche i jak mamy opady, to mamy bardziej ekstremalne. Okej, no ale to w takim wydaje razie... mi się, że tu trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że praktycznie, że mamy potężne obszary uszczelnione i praktycznie nie ma jakiejkolwiek retencji, szczególnie w miastach, kiedy praktycznie woda, kiedy opadnie w ramach tych deszczy nawalnych, które rzeczywiście pojawiają się coraz częściej, to właściwie ona błyskawicznie spływa do rzek i praktycznie nie zostaje w środowisku. To jest też przyczyna tego, że nie są zasilane wody podziemne, to jest też kwestia tego, że praktycznie woda nie jest magazynowana w miastach, w środowisku, błyskawicznie jest odprowadzana. I wydaje mi się, że tutaj, tu właściwie trzeba szukać jednej z przyczyn tego, że mamy problemy z wodą. Bo praktycznie, zwróćcie panowie uwagę na to, że właściwie kilka tygodni temu mówiono o nadmiarze wody, bo padał trochę deszcz. Po tygodniu mówimy już o suszy. To coś tu jest nie tak. Praktycznie widać wyraźnie, że żeby to wszystko funkcjonowało, to musimy dobrze gospodarować wodą, czyli praktycznie musimy tworzyć systemy retencji, które umożliwią nam zmagazynowanie tej wody w okresach mokrych i pozwolą nam na funkcjonowanie normalnie w okresach suchych. Mówisz, wydaje mi się, dobrze że gospodarować jest... wodą, ale czy to oznacza, że znaczy dobre gospodarowanie wodą, to znaczy budowanie zbiorników na rzekach, przy rzekach, gdzie wtedy, kiedy mocno pada, wypełniamy taki zbiornik, a wtedy, kiedy nie pada w ogóle, go opróżniamy? Czy to wystarczy? Znaczy, wiesz, jako przykład mogę podać coś takiego. Zobacz, zwykły market, to duży market to około 20 hektarów uszczelnionej powierzchni. Wyobraź sobie, że spadnie 50 mm deszczu, to jest 10 tysięcy metrów sześciennych wody. To jest duży staw o wielkości 1 hektara i głębokości 1 metra. My tą wodę odprowadzamy bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, odprowadzamy do wody. I wydaje mi się, że tu należałoby szukać pewnych rozwiązań, pewnego sposobu gospodarowania, które uniemożliwi taki szybki spływ. Stworzy się systemy nawet małej retencji, gdzie praktycznie w miastach będą się pojawiały różnego typu stawy, tak zwana błękitno-zielona infrastruktura, która utrzyma tą wodę w środowisku. Niewątpliwie ważne jest to, żeby tą wodę utrzymywać w środowisku. Zresztą chciałem zwrócić uwagę na to, że podobny system ocieplenia klimatycznego był w średniowieczu. W średniowieczu, przynajmniej na Śląsku, było około 4,5% powierzchni zbiorników wodnych. Obecnie jest około 2,6% przy uwzględnieniu dużych zbiorników retencyjnych. To o czym świadczy, że praktycznie odchodzimy od wody, staramy się tej wody unikać właściwie, szczególnie w naszym miejscu zamieszkania. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają. Ja może rozwinę jeszcze paru słowa, bo generalnie faktycznie problem tego, że robimy wszystko, żeby jak najszybciej odprowadzić wodę z krajobrazu, na przykład w miastach, tak, przez tą betonizację i uszczelnianie drogi, parkingi, markety, o których tu było wspomniane. Więc w związku z tym my robimy wszystko, żeby tej wody nie było. Więc opada poziom wód gruntowych, więc nam wysychają drzewa, trawniki, pozbywamy się też zieleni, która powoduje, że jest wyższa temperatura, bo jak mamy park z drzewami, jeszcze dużymi drzewami, nawet jest upalny dzień, że tam jest 30 stopni pod tymi drzewami, no to obok na asfalcie jest ponad 50 stopni, tak? Więc to powoduje automatycznie wyparowywanie wody i nagrzewanie się miasta dużo szybsze. Więc rzeczywiście trzeba w mieście robić tą zieloną i błękitną infrastrukturę, o której mówił pan Andrzej, i trochę zmienić podejście naszego miasta z tej betonizacji właśnie na tereny zielone i ma tą małą retencję. Stawy, parki, tereny zielone. Poza miastami też, to jak powiedział pan Andrzej, kiedyś mieliśmy dużo więcej terenów, które retencjonowały nam wodę. I to nie chodzi nawet o te wielkie zbiorniki, bo możemy oczywiście zrobić, nie wiem, kaskadę Wisły na przykład, zmagazynować tam miliony metrów sześciennych wody, tylko później jak je rozprowadzimy na pola, tak, kurami. Granie przede wszystkim powinniśmy myśleć o tym, jak zatrzymać tę wodę w krajobrazie. Bo na razie trochę wygląda tak, jakbyśmy robili wszystko, żeby jak najszybciej z tego krajobrazu odprowadzić. Więc robimy meliorację, obniżamy poziom wód gruntowych, usunęliśmy mokradła, które były, które działają jak gąbka. Mokradła lasu, to granie jest gąbka. Spada deszcz, no to później ta woda tam zostaje, wilgoć, przez długi czas, jeszcze zapobiega powodzi, bo jak wytniemy te lasy, osuszymy mokradła, jeszcze wyprostujemy rzeki i wpuścimy je w betonowy kanał, to ta woda gwałtownie spływa, kumuluje się fala powodziowa, jeszcze wtłoczona w wąskie koryto, tak, więc mamy na przemian w tym momencie albo susza, albo powódź, tak? No to jest granie kompletne szaleństwo infrastrukturalne, takie podejście. Mówicie? I teraz... Tak, proszę. No i teraz generalnie powinniśmy uświadomić sobie, że to, co robimy, faktycznie zaczyna mieć coraz większe implikacje, bo Tych terenów działających jak gąbka nam ubywa. Mamy coraz bardziej ekstremalne zdarzenia pogodowe. To, co było w średniowieczu z punktu widzenia klimatycznego, to był pikuś w porównaniu z tym, co nas czeka, tak? Projekcje klimatu pokazują, że jak pójdziemy z naruszeniem biznes jak zwykle, to z grubsza do końca stulecia będziemy mieli klimat narażony na suszę, tak jak obecna Hiszpania. Jakąś pociechą może być Hiszpania wtedy w 3/4 będzie pustynią, tak? Będzie leżeć na Saharze. No ale w Hiszpanii jest bardzo dużo zbiorników zaporowych, to też łagodzi trochę. Nie, no oczywiście trzeba robić retencję. Jakby jedno to jest zbiorniki, drugie to jest właśnie zachowanie wody w krajobrazie, bo to jest też dużo lepsze ze środowiskowego punktu widzenia, z punktu widzenia oczyszczania rzek. Bo jak zrobimy zbiorniki, na przykład Kaskady Wisły, no tylko te nawozy, które spływają z pól, na końcu nas płyną do Bałtyku i zrobią zakwit sinic uroczy, tak jak było w zeszłym roku na przełomie lipca i sierpnia. Powinniśmy przywracać starorzecza, lasy łęgowe w dolinach rzek, poszerzać koryta rzek, czyli nie robimy wąski kanał, robimy wysokie wały i zabudowujemy dookoła jeszcze domami, tak, bo jak przyjdzie fala powodziowa, to w tym momencie szkody są katastrofalne, tylko przywracać rzekom koryta, tak jak na przykład mamy Wisłę, która jest ostatnią piękną, wielką, naturalną rzeką Europy, tak, powinniśmy to chronić, więc powinniśmy kanały też na górskich rzekach, kranie rozbierać, i robić meliorację w sposób mądry, a nie na zasadzie takiej, że po prostu robimy wielkie zbiorniki retencyjne. Mówicie panowie o rzeczach, które leżą poza możliwościami, poza kompetencjami każdego z nas z osobna, bo one należą do polityki rządu albo samorządu. Co każdy z nas może robić na co dzień, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w jakiej Hiszpania jest teraz, albo jeżeli już taka sytuacja tak czy inaczej się pojawi, żeby ją jakoś odsunąć w czasie. Dobrze, to ja z punktu widzenia klimatu, a później myślę, że pan Andrzej z punktu widzenia hydrologii i wody. Znaczy, to jest tak, zmiana klimatu zaszła za daleko i rozpędziła się za bardzo, żeby już zupełnie można było obyć się bez działań adaptacyjnych. Więc generalnie powinniśmy po pierwsze zadbać o mitygację klimatu. I co każdy z nas może zrobić? Oczywiście oprócz zmienienia swojego życia, tak, tego, że nie wiem, nie jeżdżę samochodem, nie latam samolotem, nie jem mięsa i tak dalej. Generalnie powinniśmy wpływać na polityków, żeby zmienić kurs, zmienić system, tak, żeby przejść na czyste źródła energii, byli efektywni energetycznie, żeby ta zmiana klimatu nie była za duża. Bo jak się ociepli, powiedzmy, nie wiem, aż o 2 stopnie, no powiedzmy damy radę, tak, a ociepli się 5 czy 10, to faktycznie adaptacja będzie praktycznie niewykonalna i zależnie od tego, ile byśmy pieniędzy w to włożyli. Już nie mówiąc o tym, że generalnie, o ile u nas może ta adaptacja jakoś się udawać, no to, to na globalnym południu miliardy ludzi będą mieszkać w miejscach, gdzie będzie, po prostu się nie da, tak? Gdzie będzie głód. No, migracja zawsze była formą adaptacji, tak? Więc jakby posypie sytuacja geopolityczna. Więc po pierwsze działać systemowo, żeby przechodzić na bezemisyjne źródła energii, żeby nie dopuścić do wielkiej zmiany klimatu, bo do tego się już praktycznie nie da zaadaptować. Już nie mówię o tym, że możemy otworzyć scenariusz, który miał miejsce podczas wielkich wymierań, kiedy otleniały się oceany, rozkwitały bakterie siarkowe i wymierała większość gatunków. Ale mówmy o wodzie. Z punktu widzenia wody, też powiem tak, po pierwsze mitygacja klimatu. Z punktu widzenia zużycia wody i działań adaptacyjnych, to myślę, że lepiej pan Andrzej o tym opowie. Ja też o tym mogę mówić, ale oddajmy głos specjaliście. Panie Andrzeju, kierujesz Śląskim Tomku. Centrum Wody. Opowiedz o tym. Kieruję Śląskim Centrum Wody z tego powodu, że prowadziliśmy kiedyś duży projekt na zbiorniku goczałkowickim i przekonaliśmy się, że żeby dobrze gospodarować wodą, konieczne jest zatrudnienie wielu specjalistów i podejście do środowiska w sposób interdyscyplinarny jest podstawą dobrego zarządzania. Ja tutaj, włączając się do tej dyskusji, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Praktycznie mamy coś takiego jak usługi ekosystemowe. To jest taki bardzo dziwny wytryk. Niektórzy się już go boją, bo praktycznie on kalkuluje wartość środowiska i za niedługo już to niektórzy się boją, że politycy obciążą nas podatkami za te usługi ekosystemowe. Ale te usługi ekosystemowe to jest coś niesamowitego, co pozwala nam klasyfikować wartość środowiska. I jak spojrzymy na wartość tego środowiska, to okazuje się, że największą wartość mają usługi ekosystemowe związane z wodą. Tu już wspomniane bagna, to praktycznie bagna i mokradła, to właściwie największy zasób, znaczy największa wartość usług ekosystemowych, jaką wykazuje się w ogóle w środowisku. Głównie woda, głównie środowiska związane z wodą dostarczają najwięcej tych usług, czyli praktycznie te usługi ekosystemowe to nic innego, tylko między innymi filtracja wody, obieg biogenów, wiązanie węgla, kontrola erozji, kontrola przeciwpowodziowa. To są wszystko takie rzeczy, które wpływają w znaczący sposób na nasze funkcjonowanie w środowisku. To jest też właśnie przytrzymywanie wody w środowisku po to, by w tych okresach suchych można było jej dostarczać, żeby zwiększać wilgotność środowiska. Myślę, że to, że oprócz tego właściwie wiele takich rzeczy, które są wokół nas, można by zmienić, by poprawić jakość tego środowiska i poprawić ilość wody w środowisku. To tych rozwiązań jest wiele. Jest wiele takich przewodników Fundacji Sędzimira na przykład, które pokazują różnego typu rozwiązania. Są to ogrody deszczowe, są to mini parki, parki kieszonkowe, są to małe zbiorniki wodne w mieście i to wszystko możemy robić we własnym zakresie. To nie jest tak, że musi to być wielka polityka, to może być też nasza świadomość i praktycznie wydaje mi się, że najlepszym sposobem walki o dobrą jakość środowiska to jest kształtowanie świadomości i wytłumaczenie ludziom tego, że jeżeli wybiorą sobie osiedle, na którym jest zbiornik wodny, to naprawdę zyskają, a nie kupią trochę tańszy dom, gdzie te budynki będą stały na świeżo zasypanym zbiorniku wodnym, który tam istniał od średniowiecza. Wydaje mi się, że edukacja i świadomość powinny być podstawą budowania właśnie dobrego środowiska. Wiadomo, że nie będziemy przeciwdziałać w tym w dużej mierze zmianom klimatycznym, ale możemy przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych. Można dodać parę rzeczy, tak jakby Bobry na przykład dostarczają znakomitych usług ekosystemowych w zasadzie za darmo. Co jakieś szkody, ale generalnie są tak, dosyć drobne. Tak, słyszeliśmy, że dostarczają afrodyzjaków, no ale to już... No nie, no jakby już nie dojrzewamy do absurdu, tak. Nie rozmawiamy o polityce, panowie, a przynajmniej nie o tej takiej na tu i teraz. Można też dodać planowanie przestrzenne. Bo jak się pobudujemy w Dolinach Zalewowych, to będziemy mieli to, co we Wrocławiu w 97 roku, tak? Tam w końcu był polder zalewowy w czasach niemieckich. Tam pobudowaliśmy osiedla całe. Osiedla, domów wielorodzinnych. No i o dziwo zalało, tak? No kto by się spodziewał, prawda? No tak, no ale zwróćmy uwagę, jak pokazują ludzi zalanych zazwyczaj w trakcie, na początku wezbrania, to zazwyczaj dobry hydrotechnik oceni to, że praktycznie budynek stoi na terenie zalewowym. I to jest też kwestia budowania świadomości, że praktycznie, że jeżeli ktoś się wybuduje na terenie i to można też tworzyć ubezpieczeniami. Praktycznie budynki, które są budowane na tego typu terenach, powinny mieć wyższe ubezpieczenia, bo one są bardziej zagrożone. Ale wczoraj święta prawda. Widziałem wielokrotnie takie sytuacje, kiedy praktycznie świeżo wystawiony budynek stał koło budynku, na którym było ileś tam śladów powodzi, tylko z tego powodu, że były tańsze grunty. Tak. To jest też... I za rok zalewa taką osobę i domaga się odszkodowań, żeby podatnicy się zrzucili na to, że jego zalało. I 3 lata później znowu go zalewa i domaga się, znowu, że podatnicy go sfinansowali. Co się kompletnym absurdem. Szanowni Państwo, w Studio Warszawskim Marcin Popkiewicz, fizyk, autor książek, współtwórca portalu Nauka o Klimacie. Od siebie tylko dodam, że jeżeli kiedykolwiek mam jakikolwiek problem, jak chcę poszerzyć swoją wiedzę o klimacie, to właśnie zaglądam na Naukę o Klimacie. W Studio Katowickim doktor habilitowany Andrzej Woźnica, dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo mi zależy, bardzo nam zależy, żebyście Państwo też wzięli udział w tej rozmowie. 22 i 7 trójek oraz klub @polskieradio.pl. Panowie, pytanie do Was z takiej skali, powiedzmy, naszej tutaj polskiej do skali globalnej. Czy w skali globalnej problem wody na wodnej planecie Ziemia nie jest przypadkiem problemem energetycznym? Przecież wody na Ziemi jest mnóstwo. Tak, tylko w większości w oceanach, a woda słodka to w większości na lądolodach Antarktydy, no tak, no ale i Grenlandii. Ale jak mamy dobre źródła energii, to wodę jesteśmy w stanie tak, można ocalać, oczywiście, tak. Czyli w zasadzie mówimy o problemie energetycznym. Znaczy, można tak na to spojrzeć, tak? Ale generalnie czasem do tej wody jest daleko i żeby ją odsolić też, jakby trzeba było bardzo daleko przetransportować, może setki, jak nie tysiące kilometrów. Albo ci ludzie są po prostu biedni i nie mają takiej możliwości. Mieliśmy ostatnią falę upału w Indiach na przykład, że temperatury sięgały 50 stopni i monsun się spóźniał, to generalnie całe wioski się wyludniły, bo no, padł uprawy, wyschła woda w studniach, tak, i ludzie po prostu musieli się z tamtych miejsc wynieść. Albo w Syrii na przykład przed wybuchem rewolucji, tak, największa susza w nowożytnej historii kraju. Więc granie czasem dochodzi do takich sytuacji, gdzie no, też skala tego ocalania musiała być jakaś monumentalna, tak, albo ostatnio był zagrożony Kapsztad, tym rzeczywiście pierwsze miasto wielkie bez wody. Teraz w Indiach na przykład Chennai, 5-milionowe miasto, praktycznie zbiorniki są prawie puste, tak? Jeżeli monsun się jeszcze spóźni, muszę kazać, że będziemy mieli 5-milionowe miasto, gdzie w kranach nie ma wody. Już miejscami w niektórych dzielnicach nie ma, tak? A dostarczenie takiej ilości wody no, jest już naprawdę no, niesamowitym wyzwaniem i kosztownym. Pamiętaj, że trudno robić instalacje odsalania, które będą działać raz na parę lat, tak? Jest sens, kiedy faktycznie jakby budujemy, nie wiem, na wyspie na przykład, albo nie wiem, w Izraelu, tak? Jakby podstały użycie te instalacje, pewnie tak. Ale też jak pomyślimy, że mieliśmy skalować się do miliardów, to faktycznie to zużycie energii też byłoby jakieś horrendalne i koszty też były horrendalne. I myślę, lepszym pomysłem przede wszystkim efektywne, racjonalne wykorzystywanie wody i jej szanowanie. I taka infrastruktura, która nie traci wody i takie zasady jej postępowania z nią. I też rozsądne jej oczyszczanie na przykład. My teraz oczyszczamy wodę do standardu pitnego, woda, która jest popiwana w talecie, którą podlewamy ogródek, tak, więc jakby to też nie jest efektywne i też nie ma sensu jakby tych filtrów stosować w takim zakresie, ale to wymaga też trochę zmiany podejścia do infrastruktury, ale znowu się rozgadałem, pan Andrzej pewnie chciałby więcej powiedzieć. Andrzeju. Znaczy, no tutaj no to chociażby to, o czym wspominaliście, że praktycznie, że odprowadzanie ścieków z wodą powoduje to, że praktycznie cierpimy energetycznie, bo praktycznie tracimy bardzo dużo wody. Można to na to spojrzeć przez pryzmat zwierząt w ogóle, bo praktycznie gospodarka wodna człowieka jest taka też rozrzutna, bo praktycznie, żeby wydalić substancje niebezpieczne, to musimy użyć wody i wydalić to w postaci mocznika, a zupełnie inaczej radzą sobie gady, które są przystosowane do suchych warunków, które wydzielają kwas moczowy, który nie wymaga właśnie takiej ilości wody. I to jest, to wszystko pokazuje nam, znaczy na taki świat zwierzęcy można też spojrzeć przez pryzmat całej ekonomii światowej, że praktycznie my musimy zacząć tą wodę po prostu oszczędzać. I bez tej oszczędności nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie przeżyć w zmieniających się warunkach. Okej, mamy pierwsze telefony, bardzo proszę. Dobry wieczór. Pani Katarzyna, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Chciałabym się podzielić swoim spostrzeżeniem na temat wody właśnie. Otóż zauważyłam, że nigdzie, ale bardzo rzadko ludzie zbierają w tej chwili wodę do beczek. Jak byłam dzieckiem, pamiętam, że prawie każde gospodarstwo, jak nie każde gospodarstwo domowe, miało beczkę podrynną, do której to tą wodę zbierało i wykorzystywało ją w celach, nie wiem, takich, żeby podlać warzywa, jak właśnie była susza. Natomiast jeżdżę do Niemiec i muszę powiedzieć, że tam te beczki są ciągle obecne. To nie są beczki nawet. To są zbiorniki specjalnie przystosowane do tego, żeby taką wodę, deszczówkę pozyskiwać. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby zacząć właśnie w ten sposób tą wodę jakoś odzyskiwać, oszczędzać od siebie, tak? Zacząć od siebie i od swojego gospodarstwa domowego. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani dziękuję. I drugi telefon, bardzo proszę. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór, Panie Adrianie. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć tylko kilka słów, ponieważ mam nadzieję, że się wpisuje trochę w program nawadniania akurat kraju, bo pracuję czasem na koparce i kopię ludziom takie prywatne stawiki na polach, które osuszają, że są jakiś niższy teren. I szczerze mówiąc, ludzie wykorzystują to głównie do celów rekreacyjnych, czy mają sobie tam rybki, ale nieraz, szczerze mówiąc, płacą po prostu, nie wiem, 2000 zł, kopią sobie stawik, który jednak trzyma tą wodę, miejsce, które normalnie by spłynęło i tam zalałoby pole, szybko by wysechło, a tak to fajnie wygląda, szczerze mówiąc, chyba dość, nie wiem, według tego przepisów, które tam się orientowałem, trochę jest to nielegalne, wydaje mi się, takie produkowanie takich stawów. Chyba nie, ponieważ ja przeczytałem niedawno, że Ministerstwo Rolnictwa ogłosiło plan dopłat dla rolników, którzy wprowadzają w gospodarstwach małą retencję, czyli między innymi, jak się domyślam, tworzenie takich małych zbiorniczków wodnych, tak? No chyba, że niedawno to weszło, bo akurat, no szczerze mówiąc, całkiem sporo kopiemy tych stawów. Bardzo akurat panu. Mamy taką niedużą działalność i myślę, że to szczerze, że wcześniej już zauważyłem, że akurat może się da akurat spisywać, bo jestem rolnikiem i czasem tej wody może brakować. Dodatkowo myślę, że rolnicy trochę już wyprzedzają akurat ten temat i testując uprawy bezorkowe, próbując i testując różne metody uprawy, próbują zatrzymać jak najwięcej tej wody w glebie. Bardzo panu dziękuję. Panowie Marcin tutaj. No tak, bo jeszcze dodam parę rzeczy, bo jakby też pan Adrian przypomniał o dziurach w ziemi, tak? Że takie małe dziury w ziemi, gdzie robimy takie małe stawy, których jeszcze dookoła są porośnięte jakąś roślinnością. To są bardzo fajne rzeczy, ale też robimy czasem większe dziury w ziemi. Na przykład na pograniczu Wielkopolski i Kujaw jest Pojezierze Gnieźnieńskie. No i obok zainstalowała się odkrywka węgla brunatnego. To jest taka wielka dziura w ziemi, no, do której spływa woda z całej okolicy, tam kilka, kilkanaście kilometrów dalej. W związku z tym to ta woda spływa, trzeba ją odpompowywać, żeby nie zalała kopalni. To wodę się po prostu odprowadza do rzeki, do Bałtyku. W związku z tym poziom wód gruntowych spada w całej okolicy. Wysychają jeziora, co jest dramatem oczywiście dla lokalnych mieszkańców, bo i rolników i dla turystyki lokalnej. Tak, Noteć miejscami, piąta rzeka w Polsce niby, po prostu powysychała w wyniku obniżenia się poziomu wód gruntowych. Więc odkrywki węgla brunatnego faktycznie odwadniają nam setki kilometrów kwadratowych Polski. Jeszcze no, powiedziałbym... Jedną rzecz dodał, tak jak z Tomkiem siedzieliśmy przed spotkaniem, pokazałem mu zdjęcie satelitarne Polski z kwietnia, jak przed taki wieczny dzień, to była 20 kwietnia bodaj, 20 któregoś, i na zdjęciu satelitarnym widać było smugi brązowe, piasku wywiewane z Mazowsza i Kujaw do Bałtyku. Bo jak przyszedł silny wiatr, to te pola, bez międzyplonów, goły piach, jeszcze graniak pikane pestycydem, co powoduje, że graniak to zabija całe życie w ziemi, to już się robi martwy pył. Więc jak przychodzi wiatr, to zdmuchuje. Jeszcze pozbyliśmy się miec, zadrzewień śródpolnych, więc jak ten wiatr się rozpędzi nad takim polem, to ten wiatr zdmuchuje równo. I po prostu to widać już na zdjęciu satelitarnym, jak Polska się wysusza. W zasadzie można by rzeczywiście kręcić filmy o jakichś krajach pustynnych. A tak zdjęcia, jak tak widzieliśmy zdjęcia, które były robione lokalnie przez kierowców, filmy, to po prostu wygląda jak na Bliskim Wschodzie droga po prostu zasypana piachem z tych pól. Pytałem was, panowie, o to, co każdy z nas może zrobić, napisała między innymi pani Ela. Jestem projektantem ogrodów, podchodząc do nowego zlecenia. Mam oprócz często kosmicznych wymagań klienta, mam na uwadze przyrodę i środowisko. Powierzchnię kostki betonowej staram się ograniczyć do minimum. Czasami udaje mi się namówić klientów na nawierzchnię przepuszczalną dla wody, na przykład żwirową. Większość klientów jednak ślepo naśladuje katalogi producentów kostki, betonując ile się tylko da. Mam nadzieję, że moda na żwir pokona kostkę. Wspomniałeś, Marcinie, o rolnictwie. Zastanawiam się, czy w dłuższej perspektywie te zmiany, które obserwujemy w hydrologii naszego kraju, mogą zagrozić temu, że jesteśmy krajem rolniczym. No, odpowiedź jest oczywista. Tak. Susza generalnie szkodzi, obniża plony i to już teraz widzimy, tak? Więc odpowiedź jest oczywiście. Andrzeju? Masz... No ale tutaj wydaje się, że to jest, potwierdzam to, że to jest oczywiste, natomiast tutaj trzeba walczyć w to nie w ten sposób, że próbujemy nawadniać, tylko musimy zacząć zmieniać sposób hodowli roślin. I to praktycznie, to powinno dla nas być wyzwaniem, skoro funkcjonują gospodarki rolne w krajach, których spodziewamy się, że będziemy mieć taki klimat jak tam, to należy, wydaje mi się, przechodzić w kierunku właśnie tego typu gospodarek. Bo taka gospodarka powodująca nawadnianie będzie po prostu zwiększała problem, który obserwujemy. Ja tu jeszcze chciałem dodać do tego, co powiedziała pani Kasia, bo pani Kasia wspominała tutaj o zbiornikach na wodę. Świetnym rozwiązaniem są ogrody deszczowe, kiedy praktycznie pod rynnę podstawia się donicę potężną, która gromadzi wodę i rośnie w niej kupę roślinności. Wydaje mi się, że to jest i atrakcyjne, efektowne, a z drugiej strony efektywne z punktu widzenia hydrologicznego, bo gromadzi wodę w środowisku. Mamy telefon od pani Ewy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja w zasadzie to chciałam się pochwalić, ponieważ my wykopaliśmy drugi staw, mając jeden staw na wsi, w domku na wsi, a w normalnym domku zrobiliśmy ganek, na którym mamy trawę i jest to zielony dach. Ale chciałam powiedzieć jeszcze taką rzecz. Moja córka zwróciła uwagę na to, bo ona się bardzo lubi kąpać i leżeć w wannie. Zwróciła uwagę na to, że ta woda z wanny idzie bezpośrednio do ścieków. I należałoby coś zrobić, żeby na przykład tą wodą z wanny spuszczać... Wodę w toalecie. Wodę w toalecie. Więc jak kupiła sobie mieszkanie, to wraz z mężem zrobili konstrukcję zbiornikową, pompeczkę i wodę z wanny do toalety. Bardzo pani dziękuję. I to polecam. Jeszcze jeden drobiazg. Na wsi wszyscy, znaczy sąsiedzi, prostowali strumyk, betonowali strumyki, że woda spływa, prawda? I dokładnie. Też ludziom trzeba tłumaczyć, że im więcej kaskad, im więcej kamieni, im więcej zakrętów, tym ta woda bardziej zostaje. Ona nie jest po to, żeby spłynąć, prawda? Bardzo pani dziękuję. A przy okazji będzie czystsza. Przy okazji będzie trzeba było jednak mimo wszystko takie właśnie kaskadowe poprowadzenie strumyków będzie powodowało, że ta woda będzie bardzo czysta, bo praktycznie będzie natleniona i będzie miała znacznie lepsze właściwości. No, można powiedzieć, że jak mamy kanał po prostu, którą ta woda spływa, no ona się nie oczyszcza, tak? A jak mamy faktycznie rzekę, która jest z kaskadami meandrująca, z mokradłami, starorzeczami, to ona działa jak doskonały oczyszczacz. I później te nawozy, które spływają spłynie, lądują nam, robiąc zakwity w Bałtyku. Chciałem panów zapytać, ale wyprzedziła mnie pani Karolina. Państwo mówią o niedoborze wody, a co jakiś czas słychać, że za ileś tam lat, już nawet kilkadziesiąt, ma powstać jakaś wyspa i część Polski ma być zalana z powodu zmian klimatu. Mam pytanie, skąd taki paradoks? No to jest jakby zupełnie inna kwestia, tak? Bo tu mówimy o podnoszeniu się poziomu morza, tak? Dotychczas mówiliśmy o opadach deszczu, mniej lub bardziej intensywnych, oparowaniu z wody, które powodują wysuszanie, o tym, jak ta woda jest sprowadzana z krajobrazu rzekami, zatrzymywana w mokradłach lasa. Tu mówimy o wzroście poziomu morza. Dwa czynniki. Generalnie po pierwsze rozszerzalność termiczna wody, tak, woda cieplejsza ma większą objętość, a drugi czynnik, przede wszystkim zaczynający już dominować, to jest to, że roztapiają się lądolody Antarktydy i Grenlandii, no i spływająca z nich woda do morza podnosi jego poziom. I generalnie to, jak bardzo wzrośnie poziom morza, zależy oczywiście od tego, jakby, którym scenariuszem emisji pójdziemy, jak duża będzie ta zmiana klimatu. W scenariuszu biznes jak zwykle, jeżeli ci, co tam mówią, że mamy węgla na 200 lat, to postawią na swoim granie, tam będziemy dalej limitować, tak szacuje, że do końca stulecia poziom morza wzrośnie taką metr, półtora metra. To jeszcze nie będzie tak strasznie dużo, to już będzie znaczące, tym bardziej, że my patrzymy na wzrost poziomu morza, jak już tutaj milimetr po milimetrze, tam sobie będzie rosł, tam będziemy podnosić wały i luz. Ale generalnie mamy zjawiska ekstremalne, czyli na przykład cofki. Kiedy wiatr wieje z północy albo północnego wschodu i piętrzy wody u brzegów Bałtyku. Wtedy poziom morza, tak na stuletnią cofkę, raz na 100 lat, to rośnie o półtora metra, tak? I teraz będziemy mieli taką sytuację, że ten poziom morza nam wzrośnie o półtora metra i jakoś będziemy z tym żyć i wtedy przyjdzie cofka, tak? I nam zaleje Żuławy i nagle będziemy mieli Malbork nad Wisłą, nad Bałtykiem. Generalnie jak się popatrzy na poziom morza, na linię brzegową Polski przy poziomie morza wyższym o 3-4 metry, to może być nawet bez cofki w XXI wieku już, no to faktycznie ona wygląda diametralnie inaczej. A docelowo, jakbyśmy tak podnieśli temperaturę po Ziemi powiedzmy o 4-5 stopni, to są warunki klimatyczne, w których w ogóle na Ziemi nie ma lądolodów, nawet na Antarktydzie i Grenlandii, poziom morza jest wyższy o 60 parę metrów, tak? No to w tej sytuacji faktycznie mielibyśmy Płock czy Zieloną Górę jako miasta portowe, no a faktycznie gdzieś tam Kaszuby byłyby taką wyspą, tak? Panowie, powiedzcie mi, dlaczego jest tak, jak patrzę na przykład na klimatyczny bilans wody na mapę Polski, że najgorzej jest na zachodzie kraju i w centralnej części... Kujawy, Wielkopolska, cień tak, opadowy. Głównie Wielkopolska. Czy tam jest coś albo czegoś konkretnego nie ma, że akurat problem suszy dotyczy szczególnie tego rejonu? To wynika... Na zbiorników. To wynika z kilku czynników. Dobrze, pan Andrzej zaczął, to niech pan kontynuuje, panie Andrzeju. Nie ma zbiorników zaporowych, nie ma infrastruktury takiej, która wspomagałaby utrzymanie wody w środowisku. Jest teren dość mocno wylesiony. Jest to też kwestia tego, że są duże uprawy, które praktycznie powodują to, że woda szybciej odparowuje i mniej jest retencjonowanej wody w środowisku. Także to chyba się wszystko składa w to, że praktycznie te rejony są bardziej suche niż tutaj tereny podgórskie czy nadmorskie. To ja może dołożę parę słów. Znaczy, po pierwsze nie jestem fanem wielkich zbiorników. One generalnie zatrzymują wody w krajobrazie tak skutecznie jak mała retencja, jak te mokradła, jak lasy. Bo jak mamy las, mokradłę, cały czas parują i generalnie woda cały czas wyparuje, spadnie, zostaje w krajobrazie. I więc po pierwsze oczywiście wylesiliśmy tam te rejony, osuszyliśmy mokradła, skalinalizowaliśmy rzeki, więc się bardzo warunki hydrologiczne tam pogorszyły. Jeszcze pobudowaliśmy tam odkrywki, tak? Bełchatów, tak. Pątnów, Adamów, Kolin dodatkowo. Jest jeszcze jeden czynnik, oczywiście natury takiej klimatycznej. Znaczy nie klimatycznej, tylko jakby geograficznej. Generalnie kiedy wieje wiatr i woda jest wilgotna, to kiedy trafia na jakieś pasmo górskie, albo nawet niewielkie wzgórza, choćby 100 metrów, powietrze unosi się do góry, ochładza i to działa trochę jak wyżymaczka. Generalnie powoduje opady, że w górach czy na wzgórzach są większe opady. I już wystarczy, czy te wzgórza po jeziorze Kaszubskiego czy tam po morza, 100 metrów, żeby tak naprawdę deszcz spadł w wystarczającym stopniu, że jak później to powietrze znowu zejdzie na teren Kujaw, to ono już jest troszkę pozbawione wody, w związku z tym tam akurat pada mniej. I to jest znaczące generalnie, tak, bo tam pada powiedzmy 20% mniej niż na innych terenach Polski, no co powoduje, że ten bilans wodny jest już znacząco gorszy. Napisał pan Szymon. Mówią państwo w studiu o oszczędzaniu wody. Struktura rachunków za nią zniechęca do tego, ponieważ procent udziału ceny wody w całym rachunku zadostarczenie ciągle spada. Innymi słowy, jak rozumiem pana Szymona, na jego rachunku cena za wykorzystaną wodę to jest coraz mniejszy kawałek całego rachunku, więc w zasadzie rzeczywiście nie opłaca się oszczędzać. To jest trochę tak, jakbym miał prąd płacony ryczałtem. Także nieważne ile zużyję, to zapłacę tyle sam. No w ogóle nie wyłączałbym światła, tam zużywałbym tę energię równo, w ogóle się nie przejmując. Oczywiście tak, znaczy woda musi kosztować i wszystkie doświadczenia wszystkich krajów mających o oszczędzanie wody pokazują, że generalnie woda musi mieć swoją cenę. Wtedy automatycznie przychodzą oszczędności, tak? I to jest tak najbardziej naturalny mechanizm regulacji zużycia wody. Andrzeju? Ale są granice i praktycznie, jeżeli 10%, no, jeżeli cena wody stanowi 10% w budżecie, to praktycznie zaczyna to być nieopłacalne i praktycznie zaczyna być problem. I to są wyliczone stawki, które wyraźnie pokazują to, ile powinna kosztować woda. Wydaje mi się, że mimo wszystko to jest kwestia świadomości, bo praktycznie marnujemy wodę i marnujemy ją w każdej możliwej sytuacji. Nie liczymy się z wodą. Do tej pory mieliśmy jej dość i praktycznie nie stwarzało to, woda nie była dla nas problemem. Teraz ta woda jest coraz to większym problemem i to wydaje mi się, że woda jest problemem w dwóch aspektach. Tego, że jest jej za dużo albo za mało i to najczęściej równocześnie. I praktycznie to wskazuje na to, że głównym zadaniem naszym, które powinniśmy robić, na przemian oczywiście, natomiast w niedługich odstępach, może tak. I to wskazuje na to, że praktycznie źle nią gospodarujemy i praktycznie to, że tak często mówimy, tak jak mówiłem, no, kilka tygodni temu mówiono było wezbranie, nie powódź, żadnej powodzi nie było, było stosunkowo średniej wielkości wezbranie w rzekach i w efekcie tego mówiono cały czas o tym, że za chwilę będzie powódź. Tej powodzi właściwie nie było. Natomiast kilka tygodni temu spotykamy się tutaj i mówimy o suszy. To pokazuje też to, że nie gospodarujemy wodą, że robimy to w sposób niewłaściwy i doprowadzamy do tego, że mamy sytuację taką, jaka jest. No, jeszcze warto porównać, jak Polska się zmieniła, tak? W średniowieczu, to granie jeszcze w czasach piaskotowskich, to 3/4 Polski to były mokradła, bory i puszcze, tak? Tak. Stopniowo się ta gąbka zmniejszała, osuszaliśmy pod tereny rolne. No kiedyś na przykład, nie wiem, tereny Prusów były po prostu fizycznie niedostępne dla ludzi, tak, z południa. Tam tak. Wyprawy książąt mazowieckich po prostu były tylko zimą wykonalne, kiedy to wszystko zamarzało. Inaczej przez te bagna nie dało się przebrnąć na tereny dzisiejszej Warmii. Więc to pokazuje, jak bardzo zmieniliśmy warunki. I tak kiedyś... Oczywiście trudno, żeśmy utrzymali 3/4 Polski jako bory, puszcze i mokradła, tak przy dzisiejszych warunkach. Tylko nie pokazuje, że teraz to są tak pojedyncze, przez nawet pamiętam, że chcieliśmy osuszyć bagna biebrzańskie. Tak? Ci, którzy tam pojechali, to jadą, to po prostu są biebrznięcie, jak to się mówi. Tak? To jest coś cudownego, tak? Ale chcieliśmy to osuszyć, tak. Tylko całe szczęście wyszło za drogo. Więc powinniśmy przywracać jak najwięcej tych mokradł naturalnych ekosystemów. To, co mówi też pan Andrzej, te usługi ich ekosystemów są bardzo cenne. Dla oczyszczania, dla zwierząt, które tam żyją i też dla stabilizacji naszego bilansu. Potem potrzebujemy więcej gąbek w terenie właśnie. Że jak spadnie deszcz, dokładnie, to on tam zostanie na długo. A nie kanałów, które odprowadzą tą wodę z deszczu, zrobią tak powódź, a później jest susza. W centrum miasta. Panowie, który kraj waszym zdaniem z tych, powiedzmy, w najbliższym naszym sąsiedztwie prowadzi waszym zdaniem modelową politykę wodną? Do którego powinniśmy dążyć? Który powinniśmy brać za przykład? Myślę, że każdy ma swoją specyfikę i praktycznie to zależy od wielu czynników i praktycznie nie można tak trudno mi powiedzieć, który z krajów ma najlepszą gospodarkę wodną. No niewątpliwie te kraje, które są na południu Europy, gdzie praktycznie brakuje wody, to one musiały sobie tą gospodarkę wodną tak poprowadzić, żeby ona była w miarę racjonalna, czyli praktycznie w sytuacjach, kiedy nie ma wody, są zbiorniki, które dostarczają tą wodę w każdym momencie. To widać w Hiszpanii, to widać we Francji. To też widać, ale w przeciwnym kierunku, w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie często wydajność tych urządzeń nawadniających, to chociażby przykład Morza Aralskiego, który jest katastrofą w skali świata, właśnie wykorzystanie do nawadniania wód Morza Aralskiego spowodowało taką katastrofę. To pokazuje właściwie brak gospodarki wodnej, brak racjonalnej gospodarki wodnej. W przeciwieństwie właściwie do tych krajów południowej Europy. A można się dodać, że my generalnie przez trochę nasze zapóźnienie mamy pewną przewagę nad innymi krajami, bo teraz kraje, które porobiły tą betonizację, kanalizację rzek, granie rozbierają te kanały, renaturalizują, a my mamy takie rzeki jak Wisła, jak Bug, narew, które generalnie Odra ciągle są... w mniejszym stopniu, prawda? Nie, w dolnym biegu, tak? No tak. To za Niemców zostało skanalizowane, kiedyś nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co czynimy, tak? Mhm. I teraz jakby my mamy ten skarb i faktycznie jesteśmy do przodu, bo jakby nie zaszkodziliśmy naszym rzekom tak, jak zrobili to inni, więc to faktycznie z takiego z polskiego punktu widzenia możemy czuć się dumni, że mamy jeszcze takie, że cały czas mamy i będziemy mieć dalej, daj Boże, tak wspaniałe i funkcjonalne ekosystemy rzeki. Panowie, musimy kończyć powoli. Tak, Andrzeju, powiedz jeszcze ostatnie zdanie. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, że paradoksalnie to epoka maszyny parowej spowodowała to, że ograniczyliśmy ilość terenów mokrych. Na Śląsku w końcówce XVIII wieku było ponad 350 kuźni napędzanych właśnie młynami wodnymi, kołami młyńskimi. Pojawienie się maszyny parowej spowodowało to, że przestały mieć znaczenie i systematycznie tego typu zbiorniki zostały likwidowane. I to jest też między innymi przyczyna tego, że obecnie tych zbiorników jest mniej. No i w ogóle maszyna parowa umożliwiła nam masowe odwadnianie. No tak, bo dokładnie. Panowie, musimy kończyć. Czyli wszystko możemy zwalić na maszynę. Musimy kończyć. Bardzo panom dziękuję. W warszawskim studio Marcin Popkiewicz, fizyk, autor książek, współtwórca portalu Nauka o klimacie, który państwu bardzo polecam. W Katowicach doktor habilitowany Andrzej Woźnica, dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szanowni państwo, jeżeli problem wody wydaje się nam w Polsce abstrakcyjny czy bardzo przyszłościowy, przytoczę na sam koniec jeszcze tylko jedną liczbę. W 2017 roku Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przeprowadziła taką ankietę wśród kilkuset polskich gmin wiejskich i okazało się, że około 1/5 sygnalizowała, że wiosną i latem cyklicznie powraca problem suchych studzien i przerw w dostawie wody do gospodarstw. To się dzieje już teraz, a nie w jakiejś abstrakcyjnej, dalekiej przyszłości. Moje podziękowania przy okazji dla pana Marka Rabija, autora tekstu I tak popłyniemy w najnowszym tygodniku powszechnym, gdzie w sposób bardzo kompleksowy rzeczywiście opisał naszą sytuację hydrologiczną. Życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia w Naukowym Klubie Trójki równo za miesiąc. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings.